det som händer? Det är något stort på gång. Se solen, den stiger med ett skratt. Vem är det som kommer? Vem trallar på en sång? Så fåglarna sjunger lika glatt. Bara man räknar till 200 fräknar. Vem kommer då? Jag berättar om när jag, min storbror Tommy och vår kompis Pippi reste till Söderhavet. Det var hemma i stan det började. Det var vinter och väldigt kallt. Isen hade lagt sig i hamnen och några båtar hade inte kunnat ta sig in till kajen på över en vecka. Som vanligt stod gamla farbror Gustafsson där med sin kikare och tittade ut över havet. Nej, nu är det nog hög tid att lägga undan kikaren, tror jag. Vad är det där? Nej, det är omöjligt. Men det är ett... Jag ser ett skepp! Segel i sikte! Tommy, Pippi och jag gick ner mot hamnen. Vi visste inte om att ett stort skepp var på väg in. Vintern är tidig i år. Usch ja, havet är redan alldeles fruset. Det kommer nog inga båtar förrän till våren, Pippi. Sånt kan man ju aldrig veta. Jag kommer ihåg när istappen kom hit. Var det en båt? Nej, det var en stor istapp. Manskapet bestod av 12 pingviner om jag minns rätt. Är det sant? Ja visst. Ibland när Pippi berättar, då är det helt omöjligt att tro på vad hon säger. Men hon har ju faktiskt varit med om många konstiga saker. Så man kan inte riktigt veta om hon hittar på eller om det är sant. Stans bovar, Dunder Karlsson och Blom, hade också sett skeppet. De var lika nyfikna båda två, men de hade ju bara en kikare. Så de bråkade om vem som skulle få titta först. Jag ser något! Kom hit med det där! Det är ett skepp! Det verkar som hela stan hade hört att ett stort skepp var på väg in. För det var så många som rusade ner mot hamnen. Pruseluskan sprang nästan på oss. Undan med er barn! Men vad är det som har hänt? Segel i sikte! Vad kan det vara? Det kan ju förstås vara istappen som är på väg tillbaka hit. Eller också kan det vara jultomten som kört vilse med sina renar. Eller också kan det vara... Det är det! Backa undan lite! Se upp där nere! Här kommer jag! Vi hann inte säga någonting innan Pippi hade hoppat ner på isen. Hon åkte skridskor på sina fötter ut mot båten. Vart ska hon? Ut till skeppet! Det ser ut som det har fastnat i isen. Skeppet satt verkligen fast i isen. Kapten Långstrump och rorsmannen Fridolf var bekymrade. De hade inte räknat med att det skulle vara is så här tidigt på året. Det är en tidig vinter, Fridolf. Vi behöver en isbrytare. Aj, aj, kapten. Någonting närmar sig vid styrbord. Och snabbt! Vad i alla glödheta kan det vara? Det verkar bekant på något sätt. Vänta! Jag tror det är ju... Pippi tog ett jätteskutt upp på skeppet och landade på däck. Här kommer vår isbrytare! Det var inte förrän då som hennes pappa kände igen henne. Pippi! Ni kom! Pippi blev jätteglad över att se sin pappa igen. Hon gav både honom och alla sjömän en jättekram. Fast ibland glömmer Pippi hur stark hon är. Det gjorde nog ganska ont när hon kramade till. Här behövs min sann en kram till! Nej, tack! Är det säkert? Det räcker väl inte med en enda stynka kram? Jo, det gör det visst. Om ni säger det så. Hej på dig, min vän. Pappa! Har resan gått bra? Jo vars. 11 orkaner, en jordbävning, 2 tidvattenvågor. Pejnen är, Fridolf! Aj, kapten. Men isen då? Oj då, det var så sant. Skulle du kunna hjälpa till, mitt hjärta? Aj, kapten. Det ska bli det. Klart för avgång. När vi stod i hamnen och tittade bort mot skeppet fick vi se att Pippi hoppade jämfota på isen. Varje gång hon landade så sprack isen med ett brak. Efter henne kom hoppet Tosse som nu kunde ta sig in mellan isflaken till kajen. Här kommer de! Kapten Långstrump gick ner för landgången. Det var trångt på kajen för alla nyfikna människor som ville se vilka de var. Ge plats! Här kommer kapten! Det är bäst ni makar på er. Han är en stor man, så han tar rejält med plats. Vem är det där, Pippi? Min pappa förstås. Vem skulle det annars vara? Hej på er! God dag allesammans! Jag är fru Priscilius. Det är just vad hon är. Hon tillhör gräddan här. Hon är nog en av de mest gräddiga personer som jag har träffat faktiskt. Vi är så glada att se er. I borgmästarens frånvaro välkomnar jag er till vår lilla stad. Nöjet är helt på min sida, kära ni. Kapten Långstrump gav Priscilluskan en kyss på handen som blev alldeles till sig. Sen gav han Pippi ett litet paket. Det var så sant. Jag har en liten present till dig. När Pippi öppnade paketet så glänste det i solen. Det var äkta pärlor. Jag fick dem av ett ostron i Bora Bora. Men är du säker på att det inte var Bora Bora Bora? Du vet hur kinkiga de är med mig, hur många bårar det ska vara. Du har säkert rätt. Det har hon nästan alltid. Dunder Karlsson och Blom tyckte också att Pippis present var spännande. Såg du det där? Ja! Vadå? Det var ju pärlor! Ja! Var det? Bra att spela Kina schack med. En av pärlorna trillade ner på marken och rullade iväg. När den hamnade framför Dunder Karlsson satte han ner en fot över den. Han försökte låtsas som ingenting hade hänt. Men stans poliser, Kling och Klang, hade sett att Dunder Karlsson och Blom höll på med något skumt. Såg du det där? Nej, gjorde du? Tack pappa, jag tar med dem nästa gång jag åker till Kina. Till dess duger de bra till att spela kula med. Du gör som du vill, min tös. Nu är det dags att gå hem. Du har så rätt, adjö på er så länge. Jag tror kapten Långstrump såg när Dunder Karlsson försökte gömma pärlan. För när han gick förbi Dunder Karlsson trampade han rakt på Dunder Karlssons fot. Dunder Karlsson hoppade upp och ner på ett ben. Då kunde man se att pärlan låg där. Men titta här! Det här måste jag ha tappat. Sen gick Tommy och jag över till Villa Villekulla. Pippi var redan uppe på vinden. Hon höll på att packa kläder i en stor koffert. Och vad bra att ni kom hit! Ni kan hjälpa mig att packa! Packa! Ska du resa? Det är klart jag ska. Det skulle ju vara oartigt annars, nu när pappa har kommit för att hämta mig. Och tänk vad roligt det ska bli att träffa alla människor där nere. Hur länge tror du att du stannar? Ja, kanske till julafton. Eller kanske för alltid. Men jag tröttnar nog, ska du se en vacker dag. Och en dag så säger jag nog att nu Tommy och Annika är det dags för att vilja Villekulla ett tag igen. Du menar att du skriver det i ett brev? Skriver ett brev? Varför det? Jag har väl öron att höra med. Jag menar som ni hör när jag säger att vi ska åka tillbaka. Eva? Vad menar Pippi? Jag tittade på Tommy, men han bara skakade på huvudet. Han verkar inte heller fatta. Nej, men förstår ni inte svenska? Eller har jag glömt att säga att ni ska följa med mig till Kurrekurreduttön? Jag tycker jag sa det. Det får vi aldrig från våra föräldrar. Det får ni visst. Jag har redan pratat med dem om det. Hurra! Kom Annika, vi måste hem och packa. När det var dags att åka stod hela stan och vinkade av oss. Hej då, Alexander! Vi ses! Du låter verkligen dina barn åka iväg tillsammans med det där vanartiga barnet. Även om Pippi inte alltid uppför sig så ordentligt, så har ni ett gott hjärta. Adjö! Glöm inte att skriva! Nej då! Om jag hinner. Hissa seglen! Kasta loss, Fridolf! Aj, aj, kapten! Hissa seglen! Kasta loss! Nu var vi på väg. Vinden tog tag i seglen och Hoppetossa lämnade hamnen. Hej då! Glöm inte att borsta tänderna! Hej då! Vi kan vara stolta över vår stad, Klang. Alla kom ju hit för att vinka av dem. Allihopa, utom Dunder Karlsson och Blom. Det har du rätt i. Jag undrar vart de tog vägen. Dunder Karlsson och Blom var inte kvar i stan längre. De hade smugit sig ombord på skeppet och gömt sig längst bak i en livbåt. Så de får också mot Söderhavet tillsammans med oss. Fast det visste vi inte om ännu. Vi är på väg. Fri passage till rikedom, pärlor och förmodligen diamanter och opaler. Tommy och jag fick hjälpa till ombord. Det var jätteroligt, fast ganska svårt. Ta hem på storseglet! Det ska bli kapten! Får vi hjälpa till? Vill ni göra rätt för er? Det var bra. Ta upp dem, mitt hjärta. Lär dem vad som behövs. Kapten Långstrump pekade högst upp i masten. Upp dit! Det var jättehögt. Det är lätt som en plätt. Följ efter mig. Pippi klättrade upp på lätt som helst. Förstås. Jag var ganska rädd. Så för mig och Tommy tog det lång tid när vi hade kommit upp. Åh, hej! Fast när vi var framme kändes det som man kunde se hela världen. Så högt uppe var vi. Oj, vilken utsikt! Man kan säkert se hela vägen till Söderhavet. Eller ännu längre! Nej, inte ni. Och inte jag heller. Men den glosögde Gilbert kunde det. Vem då? Glosögde Gilbert. Men har jag inte berättat om honom? Glosögde Gilbert var den bästa spejare som seglat de sju haven. Han kunde se runt hela världen. Om han tittade åt ena hållet så såg han Nordpolen. Och om han tittade åt andra hållet så såg han från Texas till Turkiet. Ibland såg han sitt eget bakhuvud. Och då blev han så rädd. Vem där? Oj, det är jag. Problemet var att varje gång han spejade efter fientliga fartyg så såg han ett. Där är ett! Och där! Och där! Och där! Men alla var på olika hav, så ingen visste vilket av dem som skulle anfalla. Så han fick aldrig mer att speja efter fartyg. Stackars Gilbert. Är det det vi spejar efter? Fiende skepp? Nej då, bara pirater. Pirater! Dunder Karlsson och Blom ångrar nog att de hade smugit ombord på båten. De var jättehungriga. Blom var så hungrig att han började tugga på ett gammalt ben. Jag är utsvulten. Det finns inget mer att äta. Ah, är lika bra du letar rätt på något. Jag? Okej då, vi letar båda två. Kom då så kollar vi läget. Tror du de kastar oss över bord? Värre, de kanske sätter oss i arbete. Vart ska vi? Får se, låt mig tänka. Nu vet jag. Var finns det alldeles säkert massor av käk? I en korvkiosk? Nej, kaptenens hytt förstås. Kom! I kapten Långströms hytt fanns det mycket mat. Dunder Karlsson och Blom proppade i sig allt de hittade. Vad var det jag sa? Jag sa... Nu fick bovarna bråttom. Det var kapten Långström som var på väg in i sin hytt. Precis innan kaptenen kom in i hytten hann Dunder Karlsson och Blom gömma sig under sängen. Men de tänkte nog inte på att kapten Långstrump, som var tjock och tung, skulle sätta sig på sängen. Jag tror jag kryper till kojs i mitt hjärta. Det knakade väldigt och det blev mycket trångt för Dunder Karlsson och Blom där de låg. Så ja, om du vill vända dig så hojta bara till. God natt. Det var Tommy som var utkik. Han upptäckte ett skepp som kom emot oss. Vi undrar verkligen vilka de var. Ett skepp närmar sig! Pippi! Där borta! Är det ett piratskepp? Det kan hända. Det är det! Gratulerar Tommy! Ditt första sjörövarskepp. Tack! Pappa, vakna! Vad står på? Tja, frukosten är nästan klar. Och André Styrman är förkyld. Och ja, visst ja, det är sjörövar i sikte. Usch, jag är mig så besvärligt. Allt hände på en gång. Nåväl, det är väl bara upp och hoppa då. Kapten Långstrump lämnade hytten och nu blev Dunder Karlsson och Blom ensamma. Ja, ska du inte med då? Nej, det är sjörövare där ute. Ja, här är ju det första stället de tittar på, du vet. Varför stannade jag inte hemma? Ute på däck hade alla sjömän fått bråttom. De gjorde sig beredda att slåss mot piraterna. De tog fram svärd och klubbor. Det såg ganska farligt ut, tyckte jag. Klart för drabbning! Allman på däck! Aj, kapten! Kan vi inte försöka smita? Jo, vi skulle ju kunna det. Hoppetossa är mycket snabbare än det där gamla badkaret. Ja, men varför? Nej, men då skulle de ju bara ge sig på någon annan. Nej, Annika. Det är vår plikt att lära dem att sluta bråka med folk. Och plundra och slåss och skövla som de gör. Piraterna kom närmare och närmare. Deras båt var alldeles intill oss. De vrålade och ropade att vi skulle ge oss. Piraterna trodde att vi var jätterädda för dem. Det var vi inte. Vi hade ju Pippi med oss. Jag tror de vill förhandla, min töse. Vad bra! Jag älskar att förhandla. Joho! Pirater! Jag lyssnar! Vad sa du? Jag förstår inte. Kan du ta ut kniven? Piraten tog ut sin kniv i munnen och flinade. Han hade nästan inga tänder. Jag tyckte han såg riktigt hemskt ut. Men Pippi verkar inte alls bli rädd. Åh, jag sa, ge er väl annars! Wow. Du menar eller annars inte ge oss? Eller kan vi välja något annat än att ge oss eller inte ge oss? Va? Eller att inte ge oss? Sluta nu! Jag är då sju havens fasa. Och jag talar inte med kvinnfolk. Morda dem! Sätt! De anfaller! Morda dem! Vad ska vi göra nu? Ni två kanske kan skutta upp och titta på. Ja, så ni vet vad ni ska göra nästa gång. För när allt kommer omkring i det här ett första stora slag. Skynda er, de kommer! Det här ska bli kul! Pippi sprang ner under däck. Sen stack hon ut en lång stång genom en av kanonporterna. Sjörarna försökte hoppa över till vår båt. Men då stötte Pippi iväg deras båt med stången så att alla sjörövarna hamnade i vattnet istället. De såg jättearga ut. Det gick inte så bra för sjörövarna. Pippi hade tagit fast några stycken som hon jonglerade med. Sen kastade hon ner dem i vattnet. Tommy och jag hade tagit oss upp i masttoppen. Vi försökte hjälpa till att slåss mot piraterna så gott det gick. En av piraterna sprang mot kaptenen med ett stort svärd i handen. Då släppte jag ner min skrivbok i huvudet på honom så att han domnade av. Vi har segrat! Bra för Pippi! Hipp, hipp! Bra! Hipp, hipp! Det var inte särskilt hövliga pirater, tycker jag. De kunde åtminstone säga adjö innan de gav sig av. Vänta bara tills jag skriver till mamma och pappa om det här. Gissa om de kommer bli förvånade. Nej, förresten. Jag ska nog inte göra det. Det är kanske lite för spännande för dem. Det var nog tur att inte vår mamma och pappa kunde se oss. Just då satt de väl hemma i vardagsrummet och tänkte på oss. Vet du vad? Jag tänker på hur utvecklande och lärorik en sån här båtresa måste vara för våra barn. Ja visst, kära du. Det är naturligtvis ett enastående tillfälle för dem att ta tillvara upplevelser och intryck. Ungefär så där tror jag att de pratade. Tur att de inte visste vad vi fick vara med om. Sätt kurs på Kurre-Kurre-Dutten, Fridolf. Ha, det var ju ganska roligt det där. Men nu är det dags att segla. Aj, aj, kapten. Land i sikte! Ja, där ligger mitt hjärta. Kurre-Kurre-Dutten. Hoppas du ska trivas där. Det kommer jag säkert. Ser precis ut som jag minns det. Om jag hade varit här förstås. När vi kommit in till Kurre-Kurre-Dutten stod en massa människor där och tittade. De jublade och applåderade när de kände igen kapten Långstrump. Öns president var också där. Han är tillbaka! Vår tjocka kapten har återvänt! När vi kommit av båten gick han fram till kaptenen. Som president här på Kurre-Kurre-Dutten vill jag officiellt välkomna er, kapten Långstrump. Vi har saknat er. Är det här den berömda Pippi som är den starkaste flickan i världen och som vi har hört så mycket om? Där står hon. Och det här är hennes vänner. Det är oss ett stort nöje. Välkommen till vårt land. Kul att vara här. Det tycker de också. Kan du inte be henne göra någonting som visar hur stark hon är? Hon vill veta, det vill säga vi vill alla veta. Jag menar, är du så stark som det sägs? Jag tror det. Pippi gick fram till tre stora karlar och lyfte upp dem. Hon höll dem ovanför sitt huvud ett tag. Oj, oj, oj, oj. Bravo, Pippi! Vart ska vi, pappa? Ja, huset ligger där uppe. Bravo, bravo! När vi kommer fram till huset där vi skulle bo satte vi oss ner i hammocken och stolarna. Nåväl, barn. Hemma äntligen. Åtminstone ett slag. Jag tycker det här är ganska olikt Villa Villekulla. Herr Nilsson tycker det i alla fall. Han har fått nya vänner. Just det. Det var så sant. Såg ni vad som hände med livbåten? Den verkar ha försvunnit. Nej, inte jag. Inte jag heller. Det var förstås Dunder Karlsson och Blom som tagit livbåten. När vi slogs med piraterna så sänkte de ner livbåten i sjön och rodde iväg. Nu var de inte glada längre. Deras båt låg stilla i vattnet och guppade. Ingen idé. Det är slut. Vi skulle ha stannat på Hoppetossa. Vi skulle inte ens ha åkt hemifrån. Förlåt. Nej, det är jag som ska be om ursäkt. Dunder Karlsson tyckte att han varit elak mot Blom förut, så han skämdes lite. Det är mitt fel. Jag är ledsen jag behandlat dig som en drömmel. Ja, det är ju... Och som en betjänt. Ja. Och som en idiot. Och en dumsnut. Och en fjant. Vad är det där? En båt! Yeah! Vi är räddade! Varför ror du inte, korkskalle? Det var verkligen en båt som kom. En gammal rostig motorbåt med två skumma typer ombord. Dunder Karlsson och Blom blev jätteglada. För de trodde att de skulle bli räddade. Skepp ohoj! Får vi komma ombord? Snälla! Kanske, kanske inte. Vad har ett par landkrabbor här ute på sjön att göra? Vi letade efter pärlor. Nej, vänta. Han menar... Tyst med dig! Pärlor, sa du. Fortsätt! Vi träffade en tjock kapten som bor på en ö med högar av pärlor och han... En tjock kapten på en ö? Just det, rädda oss så visar vi vad det är. Men vi vet ju inte det... Jo då, glöm honom, han är virrig ibland. Är vi överens? Ja, visst är vi det. Ja! En sak till bara. Vi vet redan var den där tjocka kaptenen bor. Vi visste bara inte att han hade pärlor. Tack för det. Ja, vi tackar för det. Förresten, det ligger en ö där borta. Och tack igen. Motorbåten stack iväg med en väldig fart. Dunder Karlsson och Blom blev inte alls räddade. Nu var de ensamma igen i roddbåten. Ärtgärna, hönsgärna, drömmen, fjant. På Kurre-Kurre-Dutten skulle Hoppetossa segla iväg. Vill du hjälpa till att lyfta upp det sista ombord, mitt hjärta? ska ske, kapten. Vi hjälpte kapten Långstrump att lasta på en massa saker på båten. Pippi lyfte upp sin pappa och bar ombord honom. Upp! Sådär ja. Det var väl inte riktigt vad jag menade. Men tack ska du ha. Är du säker att du vill följa med oss? Nej tack. Jag skulle nog tro att vi har det bättre om vi stannade här. All right då. Och glöm nu inte att du måste ta hinken med pärlor och ställa dem i pärlgrottan. Pärlgrottan? Var ligger den? Jag ska visa er. Hej då pappa! Hej då! Hej då! Kasta loss, Fridolf! Aj, aj, kapten! Var ligger den där pärlgrottan? Det är det Pippi ska visa oss. När vi gått en stund genom skogen kom vi fram till ett jättestup. Vilket stup! Det kan man säga. Så var lite försiktiga. Långt där nedanför såg vi havet. Vågorna slog upp mot klipporna. De såg jättehöga ut. Ser ni den där grottan där nere? Det är dit alla pärlorna ska. Vilket ställe! Jag undrar om det är djupt nog för att dyka här. Oh ja, nu räcker djupet. Det var bara det jag ville veta. Se upp där nere! Det finns förstås en massa hajar där. Menar du allvar? Och nej, nej, inte alltid. Ibland finns det bara en eller två. Hajar! Tommy, kom tillbaka! Vad är det? Kom ni också bada? Oh, men nej, det är ju, det är en haj! En haj! Vad är det? Vad skriker de? Va? Det där ser ut som en haj! Pippi, en haj är på väg mot Tommy! Jag har man sett på maken! Jag kommer, Tommy! Pippi hoppade i vattnet och började simma mot Tommy. Hjälp! Det var tur att hajen simmade mot Pippi och inte Tommy. Hajen öppnade munnen och försökte få henne till middag. Den kunde ju inte veta att det var världens starkaste flicka han försökte äta upp. Nej, nu får det nog vara slut på de här dumheterna. Pippi höll upp hajens käke så den inte kunde bita henne. Du kan inte simma omkring och skrämma folk så där. Det gör dem väldigt nervösa. Och då tycker ingen om dig. Och då får du inga vänner. Och då blir du väldigt ensam. Det ska du tänka på till nästa gång. Okej? Okay. Sen svingar Pippi hajen över huvudet några varv och slängde sen iväg den. Den flög alldeles förbi motorbåten med de två skummisarna som lämnat kvar Dunder Karlsson och Blom ute på havet. Var det en haj eller var det en torped? Vet inte, men hajar betyder land. Och land betyder... pärlor! Det var inte ditt fel, Pippi. Va? Jag skulle inte hoppat i utan att fråga. Var inte ledsen. Han fick mig ju inte. Det är inte därför jag är ledsen. Vad menar du? Jag blir ledsen när jag tänker på att det stackars hajen inte får någon frukost idag. Tänk att simma omkring utan mat i magen. Va? Nu hade motorbåten kommit fram till vår ö. Men vi hade inte sett den än. Det är rätt ö i alla fall. Det var konstigt. Vadå? Den ser helt öde ut. Den här tjocka kaptenernas båt är borta. Ha, det var väl synd. Det är inte så bra heller. Vi vet ju inte var de har gömt pärlorna. Vänta lite. Men har man sett? Det är några småungar. Bara vi kan få dem att visa oss var pärlorna är så är vi rika. Det skulle ta. Kom ihåg, inget våld nu. Vi använder våra hjärnor. Skummisarnas båt kom in till land och de klev av. Vi tyckte att de såg ganska märkliga ut. Vilka kan det vara? Antagligen turister. Synd att inga andra är här. Då får vi vara extra trevliga mot dem så de inte känner sig ovälkomna. Inte ser de ut som några turister. Men vad skulle de annars vara? Skummisarna heter Jim och Buck. De verkar glada över att se oss. Hej! Välkomna till Kurukurudutten! Åh, tack ska du ha, så vänligt! Är ni här alldeles ensam? Ja, tyvärr så. Alla andra har åkt på besök till ön här bredvid. Men vi ska göra vårt bästa för att ni ska trivas så bra som möjligt. Vi kommer säkert att trivas här. Vad skulle ni vilja börja med? Vad sägs om lite fiske? Jag vet inte om... Ni kan fiska haj eller bläckfisk, eller fånga sköldpaddor, eller duellera med svärdfiskar. Åh, det låter kul. Men har du något mindre på förslag? Ungefär så här stort. Jag tror inte det. Om man inte räknar pärlorna förstås. Pärlor? Berätta. Här är en som jag hittade häromdagen. Ja. Menar du att de där pärlorna finns där nere? Han pekar mot sjön som låg inne på ön. Allesammans, runt klippan. Och där nere finns det så många ostron så det knastrar under fötterna på en. Och alla har de en jättepärla i sig. Det låter verkligen intressant. Har du något emot att vi ser oss omkring där nere? Inte det minsta. Men vakthavande ostron kanske har det. Vem då? Vakthavande ostron. Vet ni inte vem det är? Nej. Det hela började för ganska länge sedan. Pippi berättade om ett stort människoätande ostron som fanns nere i sjön. Det vakte över de andra ostronen så att inte människorna skulle kunna ta deras pärlor. Jim och Buck lyssnade på Pippi, fast de verkar inte riktigt tro på henne. Är det där verkligen sanning? Aldrig! Hur dumma tror jag att vi är, va? Ostronvaktare! Skäms du inte alls för att försöka slå i oss såna lögner? Nej då, Pippi skäms aldrig. Eller hur, Pippi? Det stämmer. Vänta ett ögonblick här. Finns det ingen människoätande ostron där nere? Nej, bara en jättebläckfisk. Ha! Säkert att det inte är en jätteguldfisk. Bra försök, men nu går vi i. Sen hände något konstigt. De två skummisarna gick ut i vattnet för att försöka få tag på pärlor. Då kom en stor jättebläckfisk upp ur vattnet och höll fast dem. Det där är nog den största jättebläckfisk jag någonsin har sett. Tom och jag försökte hjälpa dem. Vi måste hjälpa dem! Jag tar den vänstra! Jag tar den andra! När Pippi hjälpte till blev det för mycket för bläckfisken och den orkar inte längre. Den släppte taget. Kom inte och säg att jag inte varnar er. Jag skulle ogärna åka från Kappa-Kappa-Kupp utan att ha sett några pärlor. Det skulle väl vara väldigt tråkigt. Du kan ju visa honom dem du har, Tommy. Jag tror inte att jag borde göra det. Jag har faktiskt blivit tillsagd att vakta dem. Åh, snälla. Bara så att vi kan säga att jag har sett dem. Ska ni inte vara snälla mot turister? Mm? Visa dem, Tommy. Ja, okej då. Här. Ja, tyst! Och värst när de glänser. De skulle bli trevliga souvenirer. Och spelkulor. Va? De är bra att spela kula med. Spelkulor? Spelkulor? Spelar de kula här? Det är nationalsporten på Kurrekurreduttön. Tommy är mästare i sin åldersgrupp. Ja, så det är han. Åh, gratulerar. Jag vet ju att du är mycket bättre än jag. Men det vore en ära att få spela mot dig. Vill du spela mot mig? Ja, bara på kul. Så att jag kan säga att jag har spelat mot mästaren. Jim trodde nog att det skulle vara lätt att vinna mot Tommy. Bra, Tommy! Tommy är skolmästare i kula. Och det är inte så lätt att slå honom. Tommy vann förstås varenda gång. Ja! Det där var allesammans. Då fick Jim en ny idé. Jag har ett förslag. Hur vore om vi spelar om alla kulorna? Ett kast, vinnaren tar allt. Jag satsar allt jag har, till och med kläderna. Jag vet inte. Du är inte nervös, va? Kom igen nu, överens? Ja visst, om jag får kasta. Visst, lilla stumpan. Gärna för mig. Av med kläderna, Buck! Tommy la upp alla pärlorna så de kunde spela igen. Pippi gjorde sig beredd. Missa inte nu, Pippi. Du är villa ute. Tjejer kan inte spela kula. Visa dem, Pippi. Pippi kastar en enda kula. Hon kastade den så fiffigt att den studsade mot alla de andra. Pippi vann direkt. All right, nu tar jag pärlorna. Han gick fram för att ta pärlpåsen ifrån oss. Men vi var mycket snabbare. Spring, Annika! Efter dem! Vi sprang in i djungeln, men det var inte lätt att hitta. Och efter ett tag hade vi tappat bort oss. Vänta! Tror du inte det här är fel väg? Vi fortsatte springa, men det var fel väg. Framför oss låg ett stup. Vad gör vi nu? Och bakom oss hade vi skummisarna. De kommer närmare. Hur ska vi göra? Ta tag i lianen fort! Där är de! Kom, vi svänger oss över! Pippi höll i Tommy och mig med ena armen. Sen tog hon tag i en lian och hoppade upp så vi åkte iväg. När vi kommit en bit hoppade hon över till en ny lian. Tommy och jag höll i oss allt vad vi kunde. Det var både roligt och läskigt på samma gång. Lystring alla passagerare! Byt vid nästa lian! Sista hållplatsen! Alla stiger av! Om den där lilla tjejen klarar det, så gör vi det! Skummisarna försökte följa efter oss. De gjorde likadant, men när deras lian kom fram puttade Pippi tillbaka dem. Här kommer vi! Och där åker ni iväg! Förbaskade ungar! Det måste finnas ett annat sätt. Säg mig, är det inte din häst så god där nere? Åh nej! Jim hade sett lilla gubben nere på stranden. Han stod där stilla och åt gräs långt nedanför oss. Nu försökte Jim flytta ett stort stenblock. Om det rullar ner för kanten så skulle det falla rakt ner på lilla gubben. Han kommer bli hästkött när jag släpper den här stenen på honom. Om det inte är med pärlorna vill säga. Men lilla gubben stod lugnt kvar och fortsatte äta gräs. Spring lilla gubben! Det är ingen idé, han lyssnar bara på mig. Spring lilla gubben, spring! Lilla gubben rörde sig inte ur fläcken. Om han lyssnar alls vill säga. Ja, nästan där! Stopp! Du vinner! Vi kommer med pärlorna. Nu kommer de hitta alla pärlorna och det är mitt fel. Nej då, man kan aldrig veta. Kanske det går bra ändå. Men ta hand om lilla gubben nu, är ni snälla. Jim och Buck hade gått in i pärlgrottan. Inne i grottan fanns det stora kistor som var fulla av pärlor. Det glimrade och glänste. Måste titta! Pärlor! Miljoner pärlor! Åh, Erika! Hörru, vänta! Vi måste få ut allt det här innan någon som bor här kommer tillbaka. Fyll dina fickor. Jim och Buck hade ju satsat alla sina kläder i kulspelet. Nu kom de på att de bara hade kalsonger på sig. Jag har inga fickor. Vi har inga fickor längre. Hur ska vi bära dem? Jag vet inte. Låt mig tänka. Ja, vi går väl och hämtar en säck och tar i. Tänk om hon väntar på oss. De tittar ut ur pärlgrottan. De är borta. Kom igen. Jim och Buck försökte springa iväg. Men Pippi fick tag på dem och lyfte upp dem i luften. Ni skojade väl bara när ni sa att ni ville göra hästen illa, eller hur? Sen svingade runt dem så att de blev alldeles yra i huvudet. Och jag vet att ni två kommer att segla iväg och aldrig mer komma tillbaka, eller hur? Pippi kastade ner Jim och Buck i vattnet. Jag tänkte väl det! Ni gör nog klokt i att simma på! Det finns hajar här! Sen gick vi tillbaka till de andra. Så mina hjärtknuten, har det hänt något? Ja, nej. Jag kan inte komma på något. Några turister tittade förbi, det är allt. Jag hoppas inte väl hand om dem. Vi gjorde vårt bästa. Jag är säker på att de aldrig kommer att glömma oss. Jag tycker det ska bli kul att åka hem, men nu kommer jag sakna det här. Jag med. Men det blir roligt att träffa mamma och pappa igen och alla andra. Det tycker jag med. Och tänk bara på allt som vi har att berätta. De kommer aldrig att tro oss. Vi gick ombord på skeppet Hoppetossa igen. Kapten Långstrump gjorde klart att kasta loss. På land stod alla som bodde på ön. De ropade till och önskade oss lycka till. Hej då! Hoppas ni får vind i seglen! Hej med resan! Vi måste iväg, Fridolf! När vi seglat några timmar såg kapten Långstrump en ö ute på havet. Det var Tommy som var utkik upp i mastens topp. Men det var kaptenen som såg ön först. Herr Zettergren! Har du fortfarande vakten? Aj, aj, kapten! Är det något fel på dina ögon, eller? Nej, kapten! Jag hörde inte någon ropa land i sikte. Och det ligger en ö rakt föröver. Gör det? Oj då. Land i sikte! Jaså, det säger du. Borta vid ön satte två stycken i en roddbåt. Det var Dunder Karlsson och Blom. Jag trodde den där ön var obebodd. Det är den också. De måste vara skeppsbrutna. De verkar osams om någonting. De kanske vill vara kvar och bråka istället. De får snart bestämma sig. Vi har inte hela dagen på oss. Det här är vår chans att bli räddade, Blom. Det sa du sist också. Och vad hände då? Jag vill stanna här. Det här är väl en trevlig ö? Ja, man är en kokosnöt, ja. Gör som du vill. Jag sticker. Gör det då! Det gör jag. Vänta på mig! Okej. Börjar hon då. Två kommer ombord! Vad konstigt. Jag tycker jag känner igen dem. Jag känner igen livbåten. Men har man sett? Hej där! Och så var vi där på semester. Och klev i land på fel ö. Och så kom er livbåt liksom flytande förbi. Mycket märkligt. Jag tycker det är otroligt. Varför kan du aldrig tala sanning? Han ljuger! Först gömde vi oss på Hoppetossa. Nej, jag menar, han yrar. Aj! Sen rymde vi från sjörövarna när de attackerade oss. Sen träffade vi några riktigt elaka sjömän. Och så lurade de oss och lämnade oss ute på oceanen. Sen drev vi upp på den där ön. Och vi hittade aldrig några pärlor. Du menar att det var pärlor ni var ute efter? Ni borde ha stannat. Vi hade massor av pärlor på Kurukurudutten. Visa ditt halsband, Annika. Dunder Karlsson såg ut som han tänkte ta halsbandet ifrån mig. Men Blom knuffade till honom. Au! Tänk inte ens tanken. Så vi kan följa med er då. Va? Nåväl. Om det är så att ni vill arbeta här ombord så. Och segla vidare. Sätt fart! Kom inte så långt. För rätt vad det var slutade blåsa. Vår stora båt låg helt stilla och guppa. Seglen rörde sig inte. Vad hände med vinden? Jag tror jag vet. Men vi hör efter för säkerhets skull. Pappa, är det vad jag tror att det är? Ja, min vän. Jag är rädd för det. Vadå? Vad är det? Vi har äntrat den vindlösa passagen. Hur länge måste vi stanna här då? Det kan man aldrig veta. Kanske en dag. Kanske för alltid. Några skepp kommer aldrig någonsin ur den. Vi trodde aldrig det skulle börja blåsa igen. Vår båt låg alldeles stilla i 3 veckor. Den rörde sig knappt. Kaptenen började bli orolig. 3 veckor och ingen vind. Det här kan betyda tråkigheter. Särskilt om provianten tar slut. Ja, det är alltid en tragedi. Särskilt för dig i din mage, pappa. Ja, det är det nog. Kommer vi någonsin härifrån, Pippi? Ja, jag vet inte hur det är med dig. Men jag gör det. Nu! Vart tog hon vägen? Pippi! Oj, vad är det som händer? Det är ingen vind. Båten började röra på sig. Först märktes det knappt. Men sen gick det fortare och fortare. Det är ett mirakel! Det var Pippi som simmade bakom båten och sköt den framför sig i vattnet. Nej, det är det inte. Det är bara Pippi. Bara Pippi? Det var ju snyggt det. Om det var du som var här nere skulle inte jag säga bara Annika. Det är för att jag inte är världens starkaste flicka. Men det är du. Ja, i så fall. Om du lägger upp det på det viset så kan jag bara hålla med dig. Pippi simmar i flera timmar. Sen fick vi vind igen. När Pippi kom upp i vattnet försökte hon sätta Dunderkasen och Blom i arbete. Hör upp alla passagerare! Va? Nu när vi har fått vind i seglen är det dags att arbeta lite. Ser ni de där färgburkarna? Och ser ni den där livbåten? Men det är ju så varmt ju! Fast det är klart. Istället för att arbeta kan ni ju alltid få simma. Hem! Åh, nej! Sätt fart nu, den latmaskar! Jag hjälper er! Tommy satt och tittade på sin lilla kompass. Han försökte lära sig hur man navigerar på havet. Hur går det med navigationsstudierna, Tommy? Bra! Jag tror jag vet precis var vi är. Ja, ni. Vi är på Hoppetossa. Märkte du något särskilt, pappa? Ja, nu när du säger det så. Titta på kompassen. Vad är det med den? Det finns bara en sak som kan orsaka något sånt. En undervattensjordbävning. Rätt som vanligt, mitt barn. Och en kraftig en. Det läste vi om i skolan. När det är en jordbävning under vatten så startar den... Men vänta, jag vet. Det är två ord och det börjar med ett F. Födelsedag? Nej. Fingerborg? Nej. Vänta! Jag har det! En flodvåg! Håll utkik efter vågorna, Tommy! Aj, aj, kapten! Se till att surra fast allt och låt det gå fort! Aj, aj, kapten! Vänta, vad är det där? Men nej! Vi glömde Annika och de andra! Längst bak i akten satt jag, Dunder Karlsson och Blom. Vi målade livbåten så att den skulle bli fin igen. Vi hörde inte de andras prat om flodvågor. Jag hatar att måla. Speciellt när det är så här varmt. För att inte tala när det råkar vara kallt. Annika! Blom! Dunder Karlsson! Vad är det som händer? Det kommer en flodvåg! Ni hinner inte klättra upp! Stanna kvar! Här kommer den! Håll i, pappa! Nu kommer den stora! Livbåten är lossnat! Jobba dig efter dem! Gör det du! Men ta det försiktigt bara! Du med! Hej då! Ingen fara, här är jag! Jag med tyvärr! Vi ses i Villa Villekulla! Nu satt vi i livbåten allihopa. Det var jag, Tommy, Pippi, Dunder Karlsson och Blom. Hoppetossa seglade iväg från oss. Sen kom lilla gubben och Herr Nilsson också. De ramlade ner från skeppet och simmade mot vår livbåt. Ja, så lilla gubben vill följa med. Och Herr Nilsson också. Precis vad vi behövde. En häst! En stor flodvåg lyfte upp vår båt. Vi åkte på vågen i 3 dagar och 3 nätter. Vi kröp ihop i livbåten och försökte hålla oss kvar. Inte förrän den tredje dagen lugnade havet ner sig. Nu kan ni titta igen. Va? För nu är flodvågen borta. Jag tycker inte om det här. Var är vi? Det ska jag strax tala om. Enligt mina beräkningar så är vi efter 3 dagar och 3 nätters flodvåg exakt 4755 kilometer från närmast kända land. Men vad är då det där? Tommy pekar bakom oss. Vi hade land alldeles bredvid båten. Men jag tyckte du sa att vi inte skulle vara i närheten av land. Nära något känt land, sa jag. Vi har tydligen upptäckt en ny kontinent. Gratulerar allesammans. Va? Det ser vilt ut. Jag trodde du att en upptäckt kontinent ser ut. Snygg och prydlig. Kom ihåg att vi är de första människor som satt sin fot här. I själva verket kommer de antagligen att uppkalla den efter oss. Och en vacker dag kommer den att vara känd som Långstrumpa. Jag vill inte bo i Långstrumpa. Jag vill hem till mamma och min pappa. Men tänk så spännande det här är. Vi får bygga upp en helt ny civilisation från ingenting. Men hur bör man sig åt för att bygga upp en ny civilisation då? Först väljer man en ledare. Det blir jag. Sen delar man ut arbetsuppgifter. Någon ska bygga en hydda. Och någon annan ska leta bär och sånt att äta. Och någon ska skriva upp allt sammans. Så att alla andra vet hur hjältemodiga vi har varit. Jag skriver! För jag har en dagbok. Men ganska blöt. Och vi letar efter bär. Och äter dem också. Utmärkt. Och glöm inte bort att om ni träffar på några vilda djur, så märk ut platsen och undvik den i framtiden. Vilda? Djur? Nej, jag har ändrat mig. Vi bygger hyddan. Vilken bra idé! Kom, Tommy. Det verkar som vi skulle bli kvar här länge. Kanske för alltid. Jag börjar skriva i min dagbok vad som hade hänt. Dag 1 på den nya kontinenten. Pippi och Tommy är letar efter något att äta. Jag sa ju att vi skulle ha stannat. Det var absolut sista gången du sa det där. Dunder Karlsson och Blom bråkar som vanligt högljutt med varandra. Det här är ju värdelöst. Kommer vi någonsin att träffa våra familjer igen, Pippi? Det får vi allt se det. Men om några år kanske det kommer en upptäcktsresande och snubblar över våra ben. Oj, det var ju bra. Jag är hungrig och törstig. Ansel, jag är hungrig och törstig och fryser. Men jag är hungrig, törstig, fryser och är ensam. Det är de vilda djuren! Var det där? Ett djur? Jag tror inte det. Men vi får gå och se efter. En järnvägsräls! Det låter som en... som en tågvissla. Vad var det jag sa? Hörde du? Ja, och jag ser också. Här kommer det! Hallå! Hallå! Såg oss inte. Det kanske var enda tåget den här veckan. Eller månaden. Tåget stannade en bit ifrån oss. Synd att det inte var en oupptäckt kontinent, Pippi. Det gör inget. Konduktör, konduktör. Varför går det här tåget baklänges? Jag satt i hårfrisörskan. Det där lät bekant, tycker jag. Jag ska se till att rapportera er. Kan det vara? Nej, det kan det inte. Jo, det kan det. Tamprisilius! Känner du dem? Tamprisilius, så trevligt att råkas. Men var ju tant här? Ja, jag hälsade på min syster i Skåne. Men hur? Ni? Det är en lång historia. Jag berättar på hemvägen. Konduktören tittade på oss. Han såg sträng ut. Han var nog inte van vid barn som hade en apa och en häst med sig på tåget. Han pratade med Tamprisilius om våra biljetter. Så, ni känner dem. Det var bra. För jag tror att ni kommer att få betala för alla deras biljetter. Vilket inkluderar apan och hästen. Tack, Tamprisilius. Så generöst av tant. Kom allesammans. Vi ska åka hem. Vi gick genom tåget för att hitta något att äta. Pippi hittade ett bagagerum med några kistor. Det måste vara pengar i dem. För bredvid satt en vakt. Fast han var nog trött på att vakta pengar. För just nu sov han. På tåget hittade vi också bröderna Brott. Det var två riktigt skumma skurkar. De hade handbojor på sig och var på väg till fängelset. Våra två poliser i stan, Kling och Klang, satt och vaktade dem. Fast Kling och Klang vaktade inte så bra. De blev hungriga och gick iväg för att äta. Då passade bröderna Brott på att smita iväg. De sprang förstås rakt in till kistorna för att se om det fanns något att stjäla i dem. Vakten, han sov fortfarande. Innan han hade hunnit vakna band bröderna Brott händerna på honom. De stoppade en trasa i munnen på honom så att han inte skulle kunna ropa på hjälp. Sen tittade de efter vad som fanns i kistan. Nu ska vi se vad som finns här. Jo, jo. Vet du vad? Jag tror vi är rika! Den var full med pengar. Jag tar den. Du hakar av vagnen. Ska bli! För att kunna komma undan med pengarna kopplade skurkarna ifrån vagnen från resten av tåget. Skurkarna vinkade och skrattade åt oss från den lösa vagnen. Vi ses! De kommer undan! Gör någonting, Pippi! Det fanns inget sätt för oss att få tag i dem. Det var alldeles för långt emellan. Nej, inte ens jag kan hoppa så långt. Vänta! Jag vet! Nu fick Pippi en idé. Om vi kopplar ifrån vår vagn också, skulle den rulla efter skurkarnas vagn. Då skulle vi kunna komma i fatt dem. Var inte oroliga, Herr Nilsson och lilla gubben! Vi kommer! Pippi kopplar loss vagnen och den börjar rulla bakåt. Stopp! Hjälp! Vad är det som händer? Hjälp! Ser du något? Inte än! Är du säkert att vi hinner upp dem? De har ju ett jätteförsprång! Men tänk att vi har två vagnar och dem en, så vi rullar fortare! Om vi kraschar lite hårdare för oss. Skurkarna var inte långt för oss. Hör på nu, där framme finns en rangerbangård. När vagnen har stannat så smiter vi iväg. Du menar till fots? Har du någon bättre idé? Skurken fick syn på lilla gubben. Han stod och åt gräs vid sidan av rälsen. Jag fick just den. När Kling och Klang och vi andra kom fram till skurkarnas vagn var den tom. Brönnerna Brott var borta. De är borta. Och pengarna också. Chefen kommer inte att gilla det här. Troligen inte. Vi har inte ens de rätta formulären med oss. Tror ni att de planerade det här? Oh ja. Säkerligen. De hade säkert hästar som väntade på dem här. Och jag har inte med mig några hästformulär heller. Häst? Jag var den lilla gubben. Var kan de vara? Där i alla fall, Herr Nilsson. Jag undrade just var du var. Du har inte lilla gubben där uppe hos dig? Nähe. Vadå? Jaha, skurken red iväg på honom. Jag visste det. Vi är slut, Klang. Våra karriärer är över. Pippi? Ja, jag visste jag. Först ska vi arbeta. Vilken väg red de, Herr Nilsson? Jag är strax tillbaka. Vänta här. Inne i skogen satt bröderna Brott uppe på lilla gubben och försökte få honom att röra på sig. Fortare, hoppla! Fortare! Rör på det! Ja, ditt skrälle. Hoppla, hoppla, hoppla! Men lilla gubben ville hellre äta gräs. Åh, vad är det med det här åbäket? Just ingenting. Han är bara som vanligt. Ni hade tur som kom så här långt. Det är minsann inte varje dag som det går så bra. Åh nej, det kan inte vara det jag tror. Jo, det kan det. Det där. Hoppla, hoppla, rör på dig. Hoppla, rör hoppla. På dig. Hoppla, framåt. Rör på dig. Pippi lyfte upp båda skurkarna och jonglerade med dem i luften. Sen släppte Pippi ner båda skurkarna precis framför fötterna på Klang. Jaha, ni två kommer med oss. Säger vem? Säger Pippi. Just vad jag sa. Vi kommer! Lämna oss inte ensamma med henne! När vi kom upp på tåget igen låste Kling och Klang in skurkarna. Då fick vi syn på tant Bruselius. Hon hade sovit större delen av resan. Antagligen hade hon inte märkt någonting av allt spännande som hände. Har vi stannat? Har det hänt något? Vad skulle det vara i så fall? Nej, just det! Vi är i alla fall på väg nu igen, tant Bruselius. Bra. Det är utmärkt. Det är inte bra för mina nerver att bli väckt ur min tupp nu. Nej, det är nog sant. Pippi, ja, du skulle ju berätta vad som har hänt er på resan. Ja visst, det var väldigt intressant. Vi hade just startat när... Då somnade Prusseluska. Igen.